super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, minęła godzina 10. Zapraszam na serwis Trójki. Dziś setna rocznica urodzin papieża Jana Pawła II. Jego roli w kształtowaniu pokoleń Polaków mówił w Trójce wiceminister kultury Jarosław Selin. Do 8 tysięcy zbliża się liczba osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Na początku czerwca planowana jest neutralizacja bomby lotniczej w Świnoujściu. Dziś przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Wiceminister kultury Jarosław Selin mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że choć od śmierci Jana Pawła II minęło kilkanaście lat, jego dzieło wciąż trwa poprzez ludzi, których papież uformował. Jarosław Selin zwrócił uwagę, że dla całych pokoleń Polaków był bliską osobą, z którą czuli osobistą więź, także emocjonalną. W moim przypadku to były odczucia ojcowskie. Ja go traktowałem po prostu jak ojca, który dobre rady daje, i takie spotkania indywidualne też miałem możliwość mieć z nim, dwukrotne w latach 90. Mam nawet piękne zdjęcia pamiątkowe z tych spotkań, ale oczywiście też bardzo dużo spotkań tych wielkich, uczestnictwo w liturgiach, we mszach świętych, które odprawiał tutaj w Polsce, ale też w Watykanie. Wszyscy mamy takie poczucie, że ten człowiek coś nam dał. Jarosław Selin dodał, że pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany co do obchodów setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Pamiętamy spotkania z Janem Pawłem II, masowe, milionowe wręcz, i tak planowaliśmy też obchodzić te urodziny największego z Polaków, ale niestety to się okazało niemożliwe. Realizujemy te plany, na przykład koncertowe, wcześniej zaplanowane, ale tylko telewizyjnie, wirtualnie będziemy mogli w nich współuczestniczyć za pomocą telewizji oczywiście, i do tego też zachęcam. W Trójce przez cały dzień będą pojawiać się wspomnienia o Ojcu Świętym, m.in. rozmowa z przyjaciółką Karola Wojtyły Wandą Półtawską oraz wieloletnim sekretarzem papieskim arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Ministerstwo Zdrowia opublikowało na Twitterze dzienny raport o koronawirusie. Od wczoraj wyzdrowiało kolejnych 177 osób chorych na COVID-19. Liczba wyleczonych tym samym to już prawie 7700 osób. Dotychczas testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 18,5 tysiąca przypadków koronawirusa. Zmarło 925 osób. Tymczasem amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa opublikował najnowsze informacje o pandemii koronawirusa na świecie. Patogen spowodował 316 tysięcy ofiar śmiertelnych i 4 800 tysięcy zakażeń. Liczba osób wyleczonych to obecnie ponad 1 800 tysięcy. O szczegółach tych danych Wojciech Cygielski. W Stanach Zjednoczonych, gdzie sytuacja jest obecnie najgorsza, liczba ofiar zbliża się do 91 tysięcy. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 820 osób. Gwałtownie pogarsza się sytuacja w Brazylii, gdzie zmarło 16 tysięcy osób, a chorych przybywa w szybkim tempie. Burmistrz największego miasta w kraju, São Paulo, alarmuje, że kończą się łóżka dla chorych w szpitalach. Prezydent kraju tymczasem nie zważa na restrykcje i znów spotyka się ze zwolennikami. Rząd udzielił niezbędnego wsparcia dla chorych i mam nadzieję, że wkrótce będzie po sprawie. Gratuluję nam wszystkim. W Europie, gdzie sytuacja się poprawia, kolejne kraje znoszą wcześniejsze restrykcje. We Włoszech otwierają się kościoły, bary i restauracje, w Niemczech ogródki piwne, a w Grecji zabytki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Paweł Szumny powiedział, że na początku czerwca planowana jest neutralizacja bomby lotniczej Talbot w Świnoujściu. Ważąca ponad 5 ton angielska bomba lotnicza została odnaleziona we wrześniu ubiegłego roku w kanale piastowskim w Świnoujściu w związku z pogłębianiem toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Nasi nurkowie metodą deflagracji, czyli metodą powolnego wypalania materiału wybuchowego, wypalą częściowo materiał wybuchowy. Cały teren w promieniu kilkuset metrów od Talboya musi zostać oczyszczony, tak by nasi nurkowie, zanim rozpoczną jakiekolwiek prace, mieli pewność, że w okolicy nie znajduje się żaden inny obiekt zawierający w sobie materiały wybuchowe czy materiały niebezpieczne. Bomba lotnicza Talboy to jedna z największych, jakie produkowali Brytyjczycy. Bomba prawdopodobnie została zrzucona w kwietniu 1945 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda w kratkę na północy oraz w centrum, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni na Pomorzu Gdańskim i północnym wschodzie do 20-21 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu.

ziemi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. Krzysztof Zalewski i Jednego Serca, a na zegarze 14 minut po 10. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Msza święta w katedrze wrocławskiej. 21 czerwca 1983 roku. Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też zbudować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnieniu tego zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo. I nikomu też nie wolno odbierać rodzicom

Trybunie Tutki i WW. Jakbym miała stwierdzić, które z zespołów albo piosenek pasują najbardziej do tego, co dziś świętujemy, do pontyfikatu Jana Pawła II. Takie nasze, polskie, rodzime, to właśnie pewnie jednymi z nich byłyby te, które przed chwilą już dla Państwa zagraliśmy. Dziś trudno powiedzieć Państwu, co będzie naszym osią naszego programu, ale na pewno będą to rozmowy, które przygotowałam już jakiś czas temu, świętując te właśnie rocznice, setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Naszą osią, jeśli Państwo pozwolą, będą wypowiedzi arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. To jest wieloletni współpracownik świętego Jana Pawła II. Pewnie częściej słyszało się o tym, że sekretarzem Jana Pawła II był ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i tak oczywiście było, ale też od 96 roku papież miał drugiego sekretarza i to był właśnie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który był też przy śmierci papieża. Jak wspomina Ojca Świętego, jak wyglądał dzień pracy papieża, jaki papież był na co dzień, czy oglądał telewizję, jakie miał ulubione dania. O tym wszystkim będzie nam ksiądz arcybiskup mówił. Będziemy też słuchać ojca Macieja Zięby, który z kolei powie o tym, do jakich tekstów papieskich dziś, tak konkretnie, na przykład będąc młodym człowiekiem, warto wracać. To wszystko też będzie do usłyszenia dzisiaj do godziny 15. Będzie z nami też na antenie po godzinie 13 ksiądz Mieczysław Puzewicz z Lublina, który to jest taką osobą, która postanowiła sobie wiele lat temu, że będzie budowała pomniki papieskie, ale takie żywe, takie właśnie jakby chcieć wypełniać to, co zalecał, czego nauczał święty Jan Paweł II, to właśnie wyjść na ulicę do ludzi ubogich, biednych, do świetlic dziecięcych, do uchodźców. To są właśnie takie dzieła, papieskie pomniki, które tworzy z grupami, wieloma różnymi osób ksiądz Mieczysław Puzewicz i o tym nam opowie, o takich właśnie żywych pomnikach. A co jeszcze przed nami? Oczywiście stałe punkty programu. O 10.45 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Później o 11.15 Katarzyna Pruchnicka podpowie, co wartościowego można podsunąć dzieciom do zabawy i do nauki. O godzinie 11.30 instrukcja obsługi człowieka Grażyny Dobroń. O 11.45 powieść dla dorosłych. To oczywiście Solaris Stanisława Lema. Później po godzinie 12.30 pamiętamy o seniorach. Elżbieta Korczyńska tym razem opowie o akcji Dobro Krążcy z Gniezna. O 13.15 słuchowisko Jacka Janczarskiego Kocham Pana, Panie Sułku, a o 14.30 powieść z kolei dla młodzieży. Bracia Sisters. 23 minuty po godzinie 10. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam silny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Thank you. i księżycowy pył. Na ręczniku ja, a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic. To Leski dla Państwa. 28 minut po godzinie 10. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Powiedziałam Państwu przed kilkoma minutami, że dziś osią naszego spotkania do godziny 15 będą wypowiedzi osób, które albo znały bezpośrednio świętego Jana Pawła II, albo na przykład, tak jak ojciec Maciej Zięba, dominikanin, studiują jego pisma, a jest ich podobno 100 tysięcy stron. I dobrze mieć takiego przewodnika, który jakoś w gąszczu tego wszystkiego, co bardzo cenne, będzie potrafił nam się odnaleźć. O tym, jakie teksty warto czytać, będąc po prostu takim młodym na przykład człowiekiem, który nie wie, od czego miałby zacząć swoją przygodę intelektualną bądź też duchową z tekstami Jana Pawła II, będzie nam mówił jeszcze ojciec Maciej Zięba, ale na początek, tak jak my zaczęliśmy, mówiąc o tym, co dziś przed nami w Trójce, tak też i zapytałam właśnie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który, przypomnę, był drugim sekretarzem świętego Jana Pawła II, jak właściwie wyglądał dzień papieża. No, można powiedzieć, że to był bardzo długi dzień pracy. Ojciec Święty wstawał już po godzinie 5:00, po porannej toalecie udawał się do kaplicy na rozmyślanie. Każdego dnia zapraszał także na mszę świętą gości. Po mszy świętej znajdował czas, żeby właśnie w bibliotece z każdym się przywitać, zręczyć mu swój papieski różaniec. Potem udawał się na śniadanie. Na śniadaniu zawsze byliśmy my dwaj sekretarze, a także zapraszał jakiegoś gościa. Po tym śniadaniu Ojciec Święty zapoznawał się z czasopismami, z artykułami, z mass mediów. Później było też podpisywanie właśnie dokumentów czy przeglądanie korespondencji. Dalej Ojciec Święty zawsze pisał swoje jakieś przemówienia. Potem na końcu, przy ostatnich latach, już dyktował nam te przemówienia. I każdego dnia od godziny 11 do 13:30 były oficjalne audiencje, czy to spotkania z biskupami, kardynałami, czy głowy państw, czy inne jakieś organizacje, trzy grupy. I przed pójściem na tą audiencję zawsze wychodził na taras i była tam modlitwa różańcowa, bo Ojciec Święty zawsze mówił, że modli się za tych, z którymi ma się spotkać, i po spotkaniu z nimi. O godzinie 13.30 był obiad, na który też przychodzili zawsze zaproszeni goście. I po obiedzie Ojciec Święty udało się jeszcze do kaplicy, była koronka Bożego Miłosierdzia. I od 15 do 16.30 było czytanie książek. Następnie szedł do kaplicy na modlitwę, później również przeglądał swoje sprawy, dokumenty. I od godziny 18 do 19.30 również każdego dnia były wewnętrzne audiencje ze swoimi współpracownikami, z poszczególnymi kardynałami z kongregacji. Następnie o 19.30 była kolacja, na którą też byli zapraszani goście. Po kolacji Ojciec Święty jeszcze chwilę się modlił. Później było również podpisywanie i przeglądanie dokumentów, korespondencji, podpisywanie niektórych dokumentów, listów. I od 21 do 22.30 Ojciec Święty znowu przeznaczał czas na lekturę. Początkowo czytał sobie sam. Wieczorem, pamiętam, siostra Eufrozyna opowiadała mi, że Ojciec Święty czytał książkę, a ona na głos czytała mu artykuły z różnych czasopism, czyli czytał i słuchał. W późniejszym okresie to tylko sami żeśmy czytali, bo było Ojcu Świętemu trochę trudniej. I na końcu udawał się do kaplicy każdego dnia jeszcze na krótką modlitwę o 22.30. Tam się modlił, śpiewał apel jasnogórski i wracał do swojej sypialni. Takie oto wspomnienia księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, drugiego sekretarza świętego Jana Pawła II. Przyznam Państwu, że jak wiedziałam, że właśnie będę miała taką szansę, okazję, żeby rozmawiać z sekretarzem, to no, pojawiło mi się w głowie mnóstwo pytań. Kto właściwie czytał świętemu Janowi Pawłowi II? Czy na przykład on lubił otaczać się Polakami? Czy tych Polaków było więcej? Czy to dla niego było zupełnie obojętne? Albo jak się uczył języków, których przecież znał tak wiele? Jak na przykład... Jakie teksty robiły na świętym Janie Pawle II wrażenie, takie pozateologiczne, co czytał dla przyjemności? No tych pytań jest mnóstwo, na ogromną większość odpowiedział ksiądz arcybiskup. To wszystko będziemy Państwu prezentować dzisiaj do godziny 15, a już za kilka minut ksiądz arcybiskup opowie o tym, jak właściwie się to się stało, że w 96 roku został sekretarzem i jak wspomina swoje pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym. Teraz 33 minuty po godzinie 10. Opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Biorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie, a w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, tego, co jest stałością. Wcześniej zapamiętaną. Tego, co jest stałością. Wcześniej zapamiętaną. Ballady i romanse, miej mnie w swojej opiece. Za 24 minuty godzina 11, a my wracamy do rozmowy z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, który teraz obawia państwu, jak to się stało, że właściwie został w 96 roku drugim sekretarzem Jana Pawła II. Myślę, że to było dla mnie wielkie szczęście, a jednocześnie odczytuję to jako wielką łaskę, ponieważ ksiądz mój biskup, arcybiskup Lwowa, wysłał mnie na studia do Rzymu, na Angelikum. Po ukończeniu studiów przez kilka miesięcy pracowałem w kongregacji do spraw kultu i potem pewnego dnia wezwał mnie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, wtedy pierwszy sekretarz Ojca Świętego, i właśnie zaproponował mi to, powiedział mi, że Ojciec Święty Jan Paweł II chciałby, abym został jego drugim sekretarzem. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Nigdy o tym nie myślałem i zresztą nie byłem do tego przygotowany, ponieważ wiem, że w Watykanie zazwyczaj pracują kapłani, którzy są po Akademii Dyplomatycznej. Ale jednak tutaj ksiądz Stanisław dodał mi odwagi i powiedział, że z pewnością poradzimy sobie. I kiedy po rozmowie z moim ordynariuszem ksiądz kardynał powiedział mi wtedy Jaworski, że Ojcu Świętemu się nie odmawia, i po tygodniu dałem odpowiedź, że przyjmuję tę posługę. I jak w takim razie wyglądało takie pierwsze spotkanie? Przyszedłem do Ojca Świętego 26 lutego. Było to w środę popielcową, ponieważ w tym czasie mój poprzednik się wyprowadził. Był to monsignor Tu z Wietnamu, który miał już 78 lat. I siostry wprowadziły mnie do apartamentu i czekałem na Ojca Świętego, aż wróci z celebracji od świętej Sabiny. I wtedy spotkałem się z nim przy windzie. Ojciec Święty powiedział, no witam księdza serdecznie, no to się cieszę, że już jest. I za chwilę widzimy się na kolacji. I na kolacji była taka, można powiedzieć, jeszcze bardzo oficjalna rozmowa, ale już po kilku dniach, kiedy wszedłem do Ojca Świętego, do jego studium, aby przedstawić mu wszystkie dokumenty, czy listy do wglądu, bo taka jest rola drugiego sekretarza. I kiedy zobaczyłem, jak Ojciec Święty reaguje z takim wielką pogodą serca, takim spokojem, bez pośpiechu, bez denerwowania, te wszystkie moje obawy właśnie odeszły. To arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Będziemy jeszcze wracać do jego wspomnień. A teraz przed państwem Stanisław Sojka. Thank you. świecie rzeczy, których nie można kupić. Są na tym świecie rzeczy, są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. Są na tym świecie rzeczy, są świecie rzeczy, których nie można kupić. Teraz świat filmu, proszę Państwa. Jutro wieczorem swoją premierę w internecie będzie miał dokument kreacyjny Ewy Podgórskiej, Diagnosis. W tym docenionym już wielokrotnie filmie jego autorka próbowała w oryginalny sposób opowiedzieć o kondycji współczesnych mieszkańców miasta i ich stosunku do miejsca, w którym przyszło im żyć. Z Ewą Podgórską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To jest na razie takie specjalne, jednorazowe wydarzenie. Tak, tak. To będzie jednorazowy pokaz, ale mam nadzieję, że film niedługo się także pojawi online. Film znajdziemy na stronie ninateka.pl. Mam nadzieję, że dzięki temu, że ludzie mają więcej czasu, też będziemy mieli więcej widzów online. Przypomnijmy historię powstawania tego szczególnego dokumentu. To jest film, którego punktem wyjścia jest tajemnicza sesja terapeutyczna miasta, w której biorą udział mieszkańcy. Na początku są zadawane bardzo abstrakcyjne pytania, na przykład jeżeli miasto byłoby zwierzęciem, to jakim by było zwierzęciem? I bohaterowie bardzo szybko z takich doświadczeń ogólnych dotyczących miasta wchodzą w wewnętrzne, własne introspekcje. To wszystko przemieszane jest ze scenami dokumentalnymi z życia prywatnego oraz kreacyjną reprezentacją ich podświadomości, podświadomości miasta. Jest to film o podświadomości miasta, kreacyjny, ale jednocześnie bardzo, mam nadzieję, angażujący emocjonalnie widzów. To ciekaw jestem, co po tym doświadczeniu by powiedziała pani o Łodzi, na przykład jakim jest zwierzęciem, bo właśnie Łodzi diagnozy dotyczy. Tak, film był realizowany w Łodzi, aczkolwiek to nie jest najważniejsze przez wielu widzów. To miasto jest po prostu uznane jako symbol. Oczywiście mogłoby to dotyczyć, jeśli nie każdego, to wielu innych dużych miast. Tak, absolutnie. Tak się staraliśmy, żeby był to film uniwersalny o kondycji współczesnego człowieka mieszkającego w mieście. Ja już kiedyś odpowiadałam na to pytanie, jeżeli łódź byłaby zwierzęciem, to jakim by było zwierzęciem? I odpowiedziałam spontanicznie, czyli wtedy chyba najprawdziwiej. I przed realizacją tego filmu ja miałam taki dosyć ciężki stosunek do Łodzi, to jest moje miasto rodzinne. I uważałam, że Łódź jest bezdomnym psem. A później odpowiedziałam, co ciekawe, że Łódź jest psem, który ma już dom. A, czyli jednak coś się zmieniło? To zmieniło się po realizacji tego filmu? Tak, tak. To się zmieniło w czasie realizacji tego filmu, moje nastawienie. Premiera, przypomnijmy, na Ninatece jutro o 19:00. Przyznajmy, że Diagnosis to również film w jakimś sensie magiczny, bo on zaskakuje. Nie jest to klasyczny dokument. Jest to kreacyjny dokument, gdzie zastosowaliśmy bardzo dużo środków rzadko używanych w dokumencie, przypisywanych raczej do fabuły, jak na przykład zwolnione zdjęcia slow motion, zdjęcia lotnicze. To wszystko jest połączone z klasycznymi zdjęciami dokumentalnymi i tworzy taki rodzaj transu, w który zapraszam widza i mam nadzieję, że widz wchodzi w ten trans i może sam sobie zadać pytania odnośnie własnego stanu psychiki, własnego spojrzenia na miasto rodzinne. No to poproszę jeszcze o specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki na tę jutrzejszą premierę. Drodzy Państwo, bardzo miło mi zaprosić na pokaz online filmu dokumentalnego Diagnosis o godzinie 19:00 na stronie Ninoteki. A z Ewą Podgórską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Złamane zęby bram, syple historie, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, wystuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. Elsztat i oczy kamienic. 9 minut pozostało do godziny 11. Przed chwilą Ryszard Jaźwiński mówił o nowym filmie, który od jutra do zobaczenia w internecie. A to teraz nawiązując do rocznicy, która dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia jest upamiętniana, setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, zapytałam też arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, czy papież oglądał jakieś filmy, oglądał telewizję, czy w ogóle spędzał czas przed telewizorem? Przeważnie, jak wspomniałem, na kolacji byli goście. I tutaj chwileczkę się przepraszało i zawsze Ojciec Święty w refektarzu, był telewizor